Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchronicie przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 maja, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przedstawił szczegóły surowszych kar za pedofilię. Nie będziemy dawać pretekstów sądom poszukiwania okoliczności łagodzących. Przestępstwo pedofilii nie powinno też znać instytucji zawieszenia kary. Była premier Ewa Kopacz odpowiada na pytania Sejmowej Komisji do Spraw VAT-u. W Katowicach Dni Startupów można zobaczyć innowacyjne pomysły na biznes. Nazywam się Zielona Ławka. Ładowanie urządzeń elektronicznych to tylko jedna z wielu opcji, jakie posiadam. Likwidacja zawiasów za tego typu przestępstwa, zaostrzenie kar za gwałt na dziecku i zróżnicowanie ich w zależności od wieku pokrzywdzonego i sposobu działania sprawcy, a także uniemożliwienie warunkowych zwolnień z więzienia po odbyciu części kar i likwidacja przedawnienia. Rząd przedstawił projekt zmian w kodeksie karnym. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że prawo musi zaspokajać potrzebę poczucia bezpieczeństwa. Każde zwyrodniałe, obrzydliwe, okrutne, bestialskie przestępstwo, zachowanie społeczne, na czele oczywiście z pedofilią, będzie dużo bardziej surowo napiętnowane niż to obecnie jest w kodeksie karnym. Nie będziemy dawać pretekstów sądom poszukiwania okoliczności łagodzących w takich przestępstwach. Przestępstwo pedofilii nie powinno też znać instytucji zawieszenia kary. Podczas konferencji w kancelarii premiera, szef rządu i minister sprawiedliwości byli pytani o pracę zespołu prokuratorów, który wczoraj powołał Zbigniew Ziobro. Ma on przeanalizować zdarzenia z filmu Tomasza Sekielskiego Tylko nie mów nikomu, który ujawnia przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Zespół będzie tak samo traktował wszystkich, którzy dopuścili się haniebnych i obrzydliwych czynów, oświadczył premier. O wpływie luki podatkowej na budżet resortów opowiada w Sejmie Ewa Kopacz. Była premier jest przesłuchiwana przez Komisję Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Posłowie pytają także o okres, kiedy świadek nie była premierem, a ministrem zdrowia. Co odpowiada Ewa Kopacz? To już pytanie do Michała Fedusio, który jest przy Wiejskiej w Warszawie. Była premier podkreślała, że niższe wpływy do budżetu wpływały na ograniczenia skali wydatków, na przykład w służbie zdrowia. Działo się tak w pierwszej kadencji koalicyjnych rządów Platformy i Ludowców, kiedy rosła luka VAT, a wzrost gospodarczy zwalniał. Resorty proszono wówczas o oszczędności sięgające łącznie 30 miliardów złotych rocznie, wyliczała Ewa Kopacz. Jak był szczyt kryzysu, to wiadomo jest rzeczą, żeby utrzymać zdrowe finanse publiczne, zaczynaliśmy oszczędności od siebie, czyli w resortach trzeba było też dokonywać oszczędności. Był taki okres, kiedy była właśnie ta bardzo trudna kryzysowa sytuacja, no i wtedy trzeba było z jakiejś części w ramach tej zbiórki 30 miliardów złotych zrezygnować. Ewa Kopacz była ministrem zdrowia w latach 2007-2011 w pierwszym rządzie premiera Donalda Tuska. Jeszcze przed objęciem funkcji szefowej rządu, kadencję później, była marszałkiem Sejmu. Michał Fedusio, dziękujemy za te relacje. 5 godzin trwała w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości rozprawa dotycząca legalności i niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. Wątpliwości co do jej wyboru ma Sąd Najwyższy, który wysłał do Luksemburga pytania w tej sprawie, a rozprawie przysłuchiwała się Beata Płomecka. Podczas rozprawy przedstawiciele KRS mówili o gwarancjach niezależności i o wyborze zgodnie z prawem. Natomiast pełnomocnicy sędziów Sądu Najwyższego zarzucali upolitycznienie zarówno Krajowej Radzie Sądownictwa, jak i wyłonionej przez nią Izbie Dyscyplinarnej. Padały też wzajemne oskarżenia. Przedstawiciel prokuratora generalnego Tomasz Szafrański mówił o segregowaniu Europejczyków przez komisję, która podobne rozwiązania w sądownictwie do polskich akceptuje w innych krajach, a w Polsce krytykuje. Taka segregacja historycznie źle nam się kojarzy, mówił. Zwracał się też do sędziów Trybunału Sprawiedliwości, by nie sugerowali się negatywnymi opiniami o Polsce. To nie jest kraj z mrocznych bajek, powiedział. Negatywnie o reformie wymiaru sprawiedliwości wypowiadała się m.in. prawniczka z Komisji Europejskiej, która mówiła, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa została wybrana niezgodnie z unijnym prawem. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Orzeczenie Wielkiej Izby w tej sprawie ma być znane w wakacje. Twórcy trójwymiarowego modelu do przymierzania ubrań, ekologicznej ławki czy specjalistycznego oświetlenia dla roślin prezentują swoje wynalazki podczas Europejskich Dni Startupów w Katowicach. To wydarzenie w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

sand, batters and cans. We go together like lions and lambs. Oh, we go together. We go together like Keats and Yeats, bowls and plates, days and days. We stay united like these old states. It's how we go together. We belong together. Father of the Bride to tytuł nowej płyty Vampire Weekend i muzyka z tego albumu rozpoczyna wtorkowe wydanie audycji w tonacji trójki. Utwór zatytułowany We Belong Together, czyli należymy do siebie. Utwór wykonany w duecie, bo to zespół Vampire Weekend i gościnnie Daniel Hajem. No i to jest oczywiście, jak zawsze, w te wtorki, kiedy jestem tutaj sama, jakiś podprogowy komunikat wysyłany do tego, kto powinien ze mną być w studiu. We belong together, ale dzisiaj tylko ja. Anna Gacek, dzień dobry, zapraszam do 15:00. Ze mną Anna Regulska i Halina Wachowicz. No i oczywiście ze mną także myśl, by jakoś Państwu rozchmurzyć ten nieco szary dzień. You and I, we might be strangers. However close we get sometimes, it's like we never met. You and I think we can take it. All the good with the bad make something that no one else has but you and I. You and I. Me and you. What can we do? Well, the words we use sometimes are misconstrued. Well, I won't guess what's coming next. I can't ever tell you the deepest well I've ever fallen into. We get sometimes, it's like we never met. But you and I think we can take it. All the good with the bad make something that no one else has but you and I. You and I. Gdyby pierwszy komunikat podprogowy okazał się zbyt subtelny, na wszelki wypadek został wypuszczony w eter jeszcze jeden You and I, duet Wilco i Feist. Dziękuję za wszystkie listy, które płyną. anna.gacek@polskieradio.pl. No tak, rzeczywiście, skoro dzisiaj bez Wojciecha Mana, to także bez konkursu. On nie ma takiego uroku, konkurs. Mimo tego, że wciąż jest bez nagród, to kiedy jest bez Wojciecha Mana, to już po prostu jest za dużo tego wszystkiego, co bez. Więc dzisiaj bez konkursu, za to, tak jak powiedziałam, z myślą przewodnią, by trochę zaświeciło Państwu przynajmniej jakoś emocjonalnie, muzycznie słońce, bo zdaje się, że dzisiaj w całej Polsce pogoda taka jak tutaj przy Myśliwieckiej 357. Ale zanim przejdziemy do tych właśnie utworów już jednoznacznie rozchmurzających ten dzień, pomyślałam jeszcze, czy właściwie jest piosenka, która jakoś definiuje, opisuje, zamyka w swojej piosenkowej formie mnie i Wojciecha Mana, żeby jakoś Państwu jednak tę formułę wtorkową duetu jakoś zadośćuczynić. I przyszło mi do głowy, że to może być ten utwór. Like twisted Głośna muzyka i dziwna kobieta, czyli duet Metallica i Marianne Faithfull, The Memory Remains, płyta Reload, 97 rok. Państwo piszą w listach, że tak, zadośćuczynienie dokonane. Skoro tak, skoro moje sumienie spokojne, to teraz możemy wkroczyć w krainę łagodności. I should go without sleeping. Strangely enough, I sleep well, except for a dream or two. But then I count my sheep well. Funny how she can lull you to sleep, and I should care. I should let it upset me. Ooh, I should care. But it just doesn't get me. Maybe I won't find someone as lovely as you. But I should care, and I do. Takie momenty, nawet bardziej niż jej największe przeboje i te chwile, kiedy cieszyła się największą sławą, właśnie takie momenty jak ten chyba najmocniej uświadamiają mi, jaki diament straciliśmy wraz z odejściem Amy Winehouse, bo to Amy z archiwum BBC, Amy w 2004 roku, czyli jeszcze chwilę przed tym wybuchem tej gigantycznej sławy, bo ta przyszła z jej drugą dopiero płytą Back to Black. I tutaj Amy po prostu jako wielka nadzieja brytyjskiej muzyki, jeden z tych niezwykle intrygujących, nowych, kobiecych głosów, bo to też był czas, kiedy już było jasne, że gdzieś w londyńskich klubach czai się kolejny wielki talent, czyli Adele. No ale Amy była jednak wtedy inną ligą i słychać to choćby właśnie w takich interpretacjach standardów jak te, które także wypełniają te kompilacje wszystkiego, co udało się zgromadzić przez wszystkie lata występów stacji BBC właśnie podczas jakże krótkiej kariery Amy Winehouse. Właśnie, bo są chyba dwie szkoły układania muzyki, wybierania muzyki towarzyszącej takiej pogodzie, jaka dziś w Warszawie. Już wiem od Państwa, że nie w całej Polsce. Dostałam na przykład przepiękną zdjęciową pocztówkę z Kołobrzegu, a tam piękne niebieskie niebo. U nas stalowo-szare przy Myśliwieckiej, więc te dwie szkoły, jedna z nich jest taka, by jakoś zaprzeczyć wręcz tej aurze, a druga taka, by grać takie piosenki, które jak najlepiej po prostu właśnie w takie szaro-bure dni brzmią. Przed chwilą właśnie z tej puli dwukrotnie Amy Winehouse, a teraz na wszelki wypadek dla wszystkich, którym jest jednak dzisiaj trochę smutno, utwór, który w tej wersji jest tak okropny, że aż przez to zabawny. Bye. R.E.M. Tak, to był zespół R.E.M. i ich wersja piosenki Love is All Around. 92 rok. Wtedy też wykonali ten utwór podczas koncertu MTV Unplugged. Zresztą zamieścili nawet swoją wersję tej piosenki jako stronę B singla Radio Song. Tutaj, w tej wersji koncertowej, jest to część całego koncertu, który ukazał się jako jeden z dysków towarzyszących reedycji ich płyty Automatic for the People. I zamieszczony i wykonany mniej więcej pod koniec koncertu rzeczywiście jest chwilą oddechu i radości wśród dość jednak poważnych piosenek, ale pomyślałam, że nie wolno trywializować twórczości i działań, dokonań zespołu R.E.M. w tamtych czasach, ani po prawdzie nigdy, więc raz jeszcze z tego koncertu już zupełnie na serio jego wspaniały początek.

chyba ze wszystkich wątków, tematów, jakie poruszyłyśmy podczas naszego spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, najmocniej słuchacze zapamiętali opowieść właśnie o tej piosence, o Too Much, o tym, że Lu jest jedną z tych osób, które wszystko robią i wszystko przeżywają za bardzo, zbyt intensywnie i zawsze jakby nie tak, jak należy. I także na koncertach Lu bardzo często opowiada o utworach, które za chwilę wykona, więc to jest zawsze przemiłe spotkanie nie tylko z nią, wykonawczynią tych piosenek, ale po prostu z nią, ich autorką. Lu dłają w Krakowie i w Warszawie już wkrótce. Bilety, dzisiejsza pula już rozdana. Bardzo dziękuję za wszystkie listy w tej sprawie. Strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'd never roam. What would you? And so on else above. I wróciliśmy do muzyki, która dobrze brzmi, gdy za oknem pada deszcz. Pytanie na przykład do pani Ilony, czy taka muzyka dobrze też brzmi, kiedy za oknem pada śnieg? Pani Ilona wysłała mi pocztówkę, pisząc: dzisiaj rano w okolicach Suchej Beskidzkiej powitał nas śnieg. No i muszę państwu powiedzieć, że to taki śnieg na tym zdjęciu, jakiego ja na przykład w tej zimy w Warszawie chyba nie pamiętam, żeby było biało, kiedy obudziliśmy się. Patrzę na Anię Regulską, czy było biało, kiedy obudziliśmy się za oknem w Warszawie w tym sezonie? Chyba nie. Zatem pani Ilono, w maju ma pani to, czego my tutaj w Warszawie najpewniej nie mieliśmy nawet w zimie. Może jest to jakieś pocieszenie. Drank a lot of coffee today. Got lost in the fray. I gave all I had for a time. then by some strange design I got a case of the empties, the ruler of my world, a lost forgotten pearl. When fire leaves a girl to burn to dry my life, living on the fault line, and at night I just lay down and cry. The waters don't really go by me. Give me something I can see, something bigger and louder than the voices in me, something to believe. A to jest płyta, którą zdążyłam już sprawdzić w wielu okolicznościach pogody i aury wokół, chociaż przyznaję, jeszcze nie ze śniegiem. Mogą Państwo napisać, jeśli gdzieś pruszy albo pruszył, jak brzmi muzyka z tej płyty Titanic Rising, albumu Wise Blood, płyta, która ukazała się w kwietniu. Jest jedną z niewątpliwie najpiękniejszych płyt tego roku i taką, którą serdecznie polecam, by właśnie w takie dziwne, wiosenne popołudnia i wieczory słuchać tej muzyki i opowieści o zarówno świecie wewnętrznym, jak i o czasach, w jakich żyjemy. Pięknie zaaranżowanej, pięknie muzycznie wymyślonej. A na do usłyszenia dziewczyna bardziej charakterna. Melissa Auf-den-Mal. Yeah.